Ο κύριος Τσίπρας μου ζητάει να βάλω την υπογραφή μου στη διάλυση της Ελλάδας. Αυτό είναι απολύτως ρεαλιστικό και μπορεί να γίνει. Μπράβο! Το έχει ξανακάνει άλλωστε με πολύ μεγάλη επιτυχία ο Αντώνης Σαμαράς. Τώρα του το ζητάει ο Τσίπρας για άλλη μια φορά για τη διάλυση της Ελλάδας. Γιατί αυτό είναι το διακύβευμα. Αυτός είναι ο στόχος. Μάλλον δεν είναι αυτό το διακύβευμα, ούτε αυτός ο στόχος. Αυτό είναι το αποτέλεσμα ανεξαρτήτως διακυβεύματος και ανεξαρτήτως στόχου. Διότι όλοι έχουν έρθει με τις καλύτερες προθέσεις και στο παρελθόν. Γιατί για το παρόν ακόμη δεν έχουμε τα στοιχεία, οπότε δεν θα μιλήσουμε. Τις ενστάσεις θα τις έχουμε, θα τις διατυπώνουμε, αλλά τα στοιχεία όταν έχουμε αποδείξεις. Αλλά για το παρελθόν έχουμε και ενδείξεις και αποδείξεις και στοιχεία και ό,τι άλλο θέλουμε. Στην καταστροφή της χώρας. Εκεί ακριβώς οδήγησαν με 40 χρόνια προσπάθειες η δεξιά, το Πασόκ, το καθεστώς το περίφημο, το οποίο πόνταρε σε αυτούς τους δύο. Και τώρα έχει μια αμηχανία και αυτό, γιατί δεν ξέρει πού να πρωτοποντάρει. Βλέπει ότι αυτοί καταραίουν. Οι άλλες ανερχόμενες δυνάμεις ακόμη δεν έχουν γίνει ικανές να προκαλέσουν τη στήριξη του καθεστώτος. Μπορεί να μην γίνουν και ποτέ ικανές και να είναι σε κόντρα. Επίσης δεν το ξέρουμε. Περιμένουμε όμως και τα παρακολουθούμε μέρα με τη μέρα. Σήμερα είναι επέτειος της λήξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ή αντιφασιστικής νίκης των λαών, όπως ονομάζεται. Γι' αυτό έχουμε ένα τραγούδι του Κόκκινου Στρατού με τίτλο Let's Go στα αγγλικά. Πάμε στα ελληνικά και κάπως δεν θυμάμαι τη λέξη στα ρώσικα. Το τραγούδι το λέει, το πάμε. Τώρα αν θα το κάνουμε πράξη ως λαός, ως κινήματα, ως κόμματα, είναι ένα άλλο τεράστιο θέμα, το οποίο επίσης δεν μπορούμε να το απαντήσουμε. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε τίποτα. Μπορούμε να δώσουμε ερωτήματα όμως και μπορούμε να δώσουμε πολλές απαντήσεις για τα ερωτήματα. Τις οριστικές απαντήσεις θα τις πάρουμε σε λίγο καιρό. Μέχρι τότε περιμένουμε και περιμένουμε κυρίως το μέτωπο που φτιάχνει ο Αντώνης Σαμαράς. Ελπίζω μέχρι αύριο που θα συναντηθούμε ο κύριος Τσίπρας να έχει συνέλθει. Αλλιώς ο καθένας καταλαβαίνει ότι δεν έχει στο νου του ούτε τον Έλληνα πολίτη, ούτε το μέλλον του τόπου. Θέλει απλά να συγκροτήσει αριστερό, αντιευρωπαϊκό μέτωπο. Να ξέρει όμως ότι απέναντί του τότε θα βρει το ευρωπαϊκό κεντροδεξιό μέτωπο. Ναι, το ελεήστε τους στοχούς. Απέναντί του τότε θα βρει το ευρωπαϊκό κεντροδεξιό μέτωπο. Εντός ενός τετάρτου θα είστε εντελώς καλά. Θα σας κάνω μια εγχείρηση. Αλλά εμείς έχουμε το δράκο. Ο δράκος. Έτσι θα γίνει το μέτωπο. Με ένα δράκο θα τον βάλει μπροστά και θα είναι από πίσω όλοι οι υπόλοιποι. Με πολύ μεγάλη αγωνία περιμένουμε το μέτωπο. Και είναι πολύ ωραία όλα αυτά που λέγονται. Και κυρίως όταν λέγονται από τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, τους οποίους όχι απλά τους καταψήφισε, σε πολύ μεγάλο βαθμό τους συχαίνεται κιόλας ο κόσμος, νιώθει έτσι μια αποστροφή στο στομάχι, στον εγκέφαλο, γενικότερα, για την καταστροφή που έχουν προκαλέσει στις ζωές του καθενός. Γιατί έχουμε λόγο, δεν το κάνουμε έτσι, μας έπιασε μια μανία. Και είναι πολύ ωραία όλα αυτά που βγαίνουν και λένε, δηλώσεις ηθικής. Χτες ειδικά έθεσαν και θέμα ηθικής της αριστεράς για τις δηλώσεις μετανοίας που ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας. Ναι, ο Τσίπρας. Τη ζήτησε για προεκλογικούς λόγους, διότι δεν βλέπει, δεν θέλει να σχηματίσει κυβέρνηση, δεν ενδιαφέρεται κανείς για την κυβέρνηση. Πάμε για κάτι άλλο, όπως έχετε καταλάβει όλοι. Μέσα σε αυτό το παιχνίδι, είπε και το πολύ ωραίο να δώσουν δηλώσεις μετανοίας. Εφέ, λεκτικός ακροβατισμός, ωραίο εν πάση περιπτώσει, και βγαίνουν τώρα, ούτε πρόκειται να δώσουν δηλώσεις μετανοίας, δεν υπάρχει περίπτωση. Και βγαίνουν τώρα τα στελέχη του Πασόκ και τα κανάλια, γιατί αυτό είναι το ωραίο. Καταλαβαίνεις ποιος λέει, τι λέει και βγάζεις ένα πολύ ωραίο εύκολο συμπέρασμα, αυτό που βγάζαμε και 2 χρόνια πριν βέβαια. Και λένε τα στελέχη όπως ο κύριος Σκανδαλίδης που θα ακούσουμε εδώ και ο κύριος Βορύδης ότι δεν ταιριάζει στην ηθική της αριστεράς να ζητάει δηλώσεις μετανοίας. Λες και πρόκειται για κάτι τέτοιο. Και ποιοι μιλάνε τώρα για την ηθική της αριστεράς, ξανά τα ονόματα, Σκανδαλίδης και Βορύδης. Βλέπω όμως είναι... ένα περίεργο ήθος τριμπωμένων των εκλογών. Περίεργο ήθος. Για ποιο είναι το ήθος? Το ήθος. Είναι αλαζονικό. Η δήλωση μετάνοιας. Αλαζονικό μόνο. Δήλωση μετάνοιας προς ποιον λέει. Προσβάλλει το ήθος των αγωνιστών. Λέει αν μετανοήσανε και αριστερά. Είναι σκανδαλίδι. Η σημερινή δήλωση. Εάν... ότι μετανοούν. Ναι, βεβαίως. Και η μετάνοια. Έχουμε μια δήλωση μετανοίας εδώ η οποία πρέπει να γίνει. Έγινε χθες βράδυ, το πήραν αμέσως ειδικά βίντεο. Το ίδιο έγινε και με την δήλωση Στρατούλη. Ο οποίος Στρατούλης, βουλευτής πια του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είπε κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνουν οι τράπεζες από την ίδρυσή τους. Ότι τα αποθέματα που υπάρχουν τα αξιοποιούν για επενδύσεις κτλ. Κτλ. Μάλιστα το προχώρησε ότι. Λόγια βέβαια. Ότι θα αξιοποιηθούν αυτά, δεν θα πάνε στους μετόχους και θα πάνε στις επενδύσεις να δοθούν δάνεια και αυτό γίνεται. Γι' αυτό υπάρχουν οι τράπεζες. Το πιάσαν λοιπόν αυτό όλοι με βίντεο συγκεκριμένης οπτικής και σκόπευσης, επειδή υπήρχε η λέξη καταθέσεις. Και αρχίσαν εκεί μέχρι και ο Μπάμπης στο Sky μπήκε δίπλα στον Στρατούλη χθες βράδυ για να πει ότι είναι δίμευση καταθέσεων. Πανικός. Πανικός, ωραίος πανικός. Και όσο πιο πολλά τέτοια γίνονται, ο Τσίπρας την επόμενη φορά θα διπλασιάσει τουλάχιστον το ποσοστό. Με αυτήν την λογική, έτσι όπως τον αντιμετωπίζουν από όλες τις πλευρές. Γιατί θέλει, αν κάποιος θέλει να τον αντιμετωπίσει, θέλει μια ειδική αντιμετώπιση. Ας μείνουμε όμως στην αγανάκτηση των δημοσιογράφων που χάνεται το ήθος της αριστεράς, επειδή δήλωσε ο Τσίπρας, ζήτησε δηλώσεις μετανοίας από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Ή αν να το πούμε αλλιώς, δεν έχει λόγο να ταπεινώνει τους ηττημένους, έτσι, γιατί και τα δύο αυτοκόμματα υπέστησαν ήδη. Ένα παράγοντα που έχει να κάνει με την δεν είναι ψυχολογία, κύριε Δασκαλάκη. Είναι πολιτική συμπεριφορά, εάν θέλεις να πετύχεις κάτι. Εμείς σεβόμαστε την οποία τιμιγορία του ελληνικού λαού. Είναι ο Σαμαράς εδώ που σέβεται την οποία τιμιγορία του ελληνικού λαού. Μας άρεσε πολύ αυτό έτσι όπως το είπε και γι' αυτό θα το ακούσουμε κάνα δυο φορές. Είπε και άλλα βέβαια, αλλά αυτό μας άρεσε. Ότι σέβεται την οποία τιμιγορία του ελληνικού λαού. Σε όλο αυτό το παιχνίδι τώρα, το άκρος επικοινωνιακό, που δεν έχει καμία σχέση με τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει ο καθένας, σε μια πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή, απολύτως ελληνοφρενικά. Είναι όλα αυτά που έχουν γίνει. Μιλάμε για τις δηλώσεις μετανοίας που ζήτησε ο Τσίπρας και τις απαντήσεις που δώσαν. Ο Βενιζέλος δεν έχει καλό απαντήσει ακόμα. Το απόγευμα λέει θα τα πούμε ουσιαστικά. Ο Σαμαράς απάντησε χθες. Έγινε όλο αυτό το πανηγύρι στα μέσα ενημέρωσης με την αριστερά που δεν πρέπει να δίνει. Ο Πρετεντέρης το πρώτο ξεκίνησε. Να ζητάει δηλώσεις μετανοίας. Βγαίνει πριν λίγο ο Τσίπρας και λέει δεν ζητάμε από κανένα δηλώσεις μετανοίας, ζητάμε δηλώσεις ειλικρίνειας. Γιατί το παίρνεις πίσω? Άστο, καλά το είπες. Γιατί έκανες πίσω επειδή σε έκραξε το Μέγκα? Σε αυτό το μικρό, το ανώδυνο, δεν λέμε. Στα υπόλοιπα, μια χαρά τα πας για κυβέρνηση. Μαζί σου θα είμαστε όλοι. Να πανηγυρίσουμε και να διεκδικήσουμε αυτά που πρέπει να έχει ο ελληνικός λαός. Σαν σήμερα, τελείωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Το είπαμε, ακούμε και έτσι ένα τραγουδάκι πολύ χαρούμενο, με ωραίο τίτλο. Πάμε, λέγεται ο τίτλος του. Let's go, για να το καταλάβουν όλοι. Από τον Κόκκινο Στρατό. Έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε και τον νικητή, έναν από τους νικητές εκείνης της περίοδου. Τέτοιες μέρες ήταν πριν πολλά χρόνια ο στρατάρχης Ζούκοφ. Κύριοι, συγκεντρωθήκαμε εδώ με εξουσιοδότηση της ανώτατης γενικής διοίκησης του Κόκκινου Στρατού για να δεχτούμε την πλήρη και χωρίς όρους συνθηκολόγηση της Γερμανίας. Εδώ τελείωσε το μουσικό διάλειμμα. Ακούσαμε τη φωνή του Ζούκοφ. Είχε μπει στο Βερολίνο, στρατάρχης. Μεγάλες στιγμές για την ανθρωπότητα. Τελείωνε ένας πόλεμος βάρβαρος. Είχε ξεκινήσει από το φασισμό. Και ο φασισμός είχε ξεκινήσει από κάπου αλλού. Δεν είναι τη ώρα τώρα να τα κάνουμε, να τα αναλύουμε όλα αυτά ή να τα συζητάμε. Μια σκέψη, ας έρθει στο μπρος, στο πίσω μέρος του μυαλού. Μέρες που ζούμε και στην Ελλάδα. Να μην τα ξεχνάμε. Αυτό είναι το βασικό. Να μπορούμε να στηριχτούμε σε αυτά. Να μην απομακρυνθούμε από τραγικά γεγονότα που έχουν τύχει στην ανθρωπότητα για να μην τα ξαναζήσουμε. Αν θέλουμε να τα ξαναζήσουμε, καμία αντίρρηση, θα τα ξαναζήσουμε. Αλλά καλό είναι, επειδή δεν πέρασαν και τόσο καλά τότε, να μην τα ξαναζήσουμε. Και από το στρατάρχη Ζούκοφ σε έναν άλλο στρατάρχη που πέρυσι ακριβώς σαν σήμερα έλεγε το εξής. Γι' αυτό και καλό όλους, εντός αλλά και εκτός Ελλάδας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ιδιαιτέρως, να αφήσουν την Ελλάδα ήσυχη, ήρεμη, να κάνει τη δουλειά της σε σχέση με την πορεία μας, τις προσπάθειές μας που καταβάλουμε και εμείς και από κοινού στην Ευρώπη για την έξοδο από το ευρώ. Αριστερά λοιπόν τα μωρά, δεξιά δε τα συνετά. Δεξιά δε τα συνετά. Βέβαια. Να αφήσουν την Ελλάδα ήσυχη, ήρεμη, να κάνει την έξοδο από το ευρώ. Περίπου έτσι τα είχε πει. Εμείς το είχαμε μοντάρει και πέρυσι τέτοια μέρα. Αλλά από ό,τι φαίνεται, ο Γιώργος το είχε δει το έργο σε ανύποπτο χρόνο και έχει προδιαγράψει το μέλλον, το οποίο μέλλον έχει έρθει ήδη και το ζούμε, το βιώνουμε εμείς όλοι τώρα. Ως παρόν, στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα. Πολλά από αυτά είναι και πολύ μεγάλα. Δεν ξέρω αν πρέπει να τα διαβάζουμε κάθε μέρα. Τα περισσότερα είναι για το τι γίνεται στην αριστερά. Τι γίνεται στο ΚΚΕ, τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ. Βγαίνει η αγωνία καταρχήν από όλα αυτά και είναι πολύ λογικό. Βγαίνουν συμπεράσματα, έχετε ανησυχία για το τι ακριβώς θα γίνει και στον τόπο. Άλλωστε σε αυτόν τον τόπο ζούμε. Και πώς αυτά τα κόμματα θα παίξουν ρόλο. Το καθένα εκεί που έχει ταχθεί από τον λαό, από τις εκλογές, από τα αποτελέσματα. Συμφωνώ σε πάρα πολλά με εσάς. Έχω και εγώ την ίδια αγωνία. Νομίζω έχουμε όλη την ίδια αγωνία. Περπατάμε στον δρόμο. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει. Δεν είμαι αρμόδιος ούτε να αποφασίσω. Κριτικά παρακολουθούμε τα πάντα. Πολύ κριτικά παρακολουθούμε τα πάντα. Ανεξαρτήτως τι μπορούμε να λέμε στον αέρα ή τι λέμε σε αυτή τη φάση στον αέρα. Άλλωστε είναι τόσο ρευστά και ζεστά όλα ακόμη που υπάρχει και κίνδυνος να μην πέσεις μέσα ή όχι να πέσεις μέσα, να μην είσαι τόσο εύστοχος όσο θα ήθελες να είσαι. Έχουμε το χρόνο να τα μελετήσουμε. Κάντε παρατηρήσεις. Πάρτε και στο 211-200-8200, γιατί εγώ εδώ μπορώ να μην προλαβαίνω, αλλά όπως όλοι στα ηχογραφή και παίζουν, είναι πιο εύκολο να παίξουν ηχογραφημένα παρά να κάθομαι εγώ εδώ να διαβάζω, που δεν είναι και στο ρόλο της εκπομπής. 211-200-8200. Σας περιμένει μέχρι τότε, μέχρι να πείτε αυτά που έχετε να πείτε, τα πολύ γόνιμα και δημιουργικά, με καλή έννοια και προαίρεση. Ο Βενιζέλος περιέγραψε χθες το μίνι διάγγελμά του τι ακριβώς όραμα έχει για τον τόπο. Ό,τι κάναμε ως τώρα και ό,τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα καθοδηγείται από ένα και μόνο κριτήριο. Να πάνε τα πράγματα εκτός ευρώ και Ευρώπης. Να πάνε τα πράγματα προς το χειρότερο για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Να πάνε τα πράγματα προς το χειρότερο για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Εμείς σεβόμαστε την οποία τιμιγορία του ελληνικού λαού. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο που έλεγε και ο Ρεστής Μακρύς, μια ατάκα που τη βάζουμε συνήθως. Ένας τρόπος επικοινωνίας είναι το τηλέφωνο, ο τηλεφωνικός αριθμός τον δώσαμε, ένας άλλος είναι με mail, studio, papakirialfm.gr και ένας τρίτος είναι με κινητό. Γράφετε ρία, αλλά αφήνετε κενό και το μήνυμά σας το στέλνετε στο 54%. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο σήμερα και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος θα συναντηθεί το απόγευμα με τον Αλέξη Τσίπρα. Θα είναι μια πολύ ουσιαστική συνάντηση, όπως μας προειδέασε χθες ο Ευάγγελος Βενιζέλος, και την περιμένουμε και αυτή τη συνάντηση με πολύ μεγάλη αγωνία για τον τόπο κυρίως και για τα υπόλοιπα. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Απευθύνομαι σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Και τους ζητώ να στηρίξουν τους εταίρους, τους δανειστές, τις αγορές, τους κερδοσκόπους, τις πιέσεις, τα συμφέροντα, τις απειλές. Εμείς σεβόμαστε την οποία τιμιγορία του ελληνικού λαού. Σήμερα όλοι εδώ στο Πασόκ χύσαμε. Σφουγγάρι. Αλλά εμείς έχουμε το δράκο. απευθύνομαι σε όλους τους Έλληνες πολίτες και τους ζητώ να στηρίξουν τον Δράκο. Ο κύριος Τσίπρας μου ζητάει να βάλω την υπογραφή μου στη διάλυση της Ελλάδας. Αυτό είναι απολύτως ρεαλιστικό και μπορεί να γίνει. Ωραία ερωτήματα θέτεται. Ακούσατε το Σαμαρά. Το ξανακούσαμε για να ξέρουμε τι ακριβώς θα συμβεί. Παιδιά, δεν σας άρεσαν αυτά που είπε ο Τσίπρας χθες? Τα πέντε σημεία που έθεσε ήταν λάθος? Κάποια από αυτά δεν ήταν καθόλου λάθος. Μακάρι να γινόντουσαν. Όχι ότι θα λύνονταν το θέμα, αλλά εδώ που έχουμε φτάσει, ακόμη και πενταροδεκάρες δυστυχώς μπορεί να λειτουργήσουν καταπραϊντικά για αρκετούς συμπολίτες μας. Και αυτό δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε. Δεν λύνεται ριζικά όμως το θέμα. Επίσης, αξίζει κανείς για πενταροδεκάρες ή για κάτι παραπάνω να ζει σε αυτόν τον τόπο και να ψηφίζει κάποιον για να το επιστρέψει αυτά που έχασε πριν δύο χρόνια? Αν πρόκειται να πεθάνει από την πείνα, είναι καλά και αυτά. Αλλά όμως δεν είναι σωστό, δεν είναι καλό να σκεφτόμαστε με αυτή τη λογική. Των μίνιμουμ πραγμάτων, των λιγότερων που μπορεί να έχει κάποιος άνθρωπος. Γιατί ξεκινάμε από πολύ χάλια βάση. Τέλος πάντων, θα έχουμε καιρό να τα πούμε. Ένα άλλο μήνυμα, αφού λέει βρίζει τον Τσίπρα, τον λέει γιος του μεγάλο λαμόγιο εργολάβου κτλ. Καταλήγει. Παρόλο που δεν επιθυμώ να νομιμοποιήσω τον κοινοβουλευτισμό, αναγκάζομαι να ψηφίσω νουδού στις επόμενες εκλογές για να αποσβέσω τον κίνδυνο της αριστεράς που ελοχεύει. Οι αριστεροί έχουν ήδη ξεκινήσει να ξεσκονίζουν τα γκουλάγ, ναι, εάν γλιτώσουμε από τον σφαγιασμό. Λεωνίδας Γεωργιάδης, όχι δεν υπογράφει Λεωνίδας Γεωργιάδης, αλλά θα μπορούσε. Τέλος πάντων, όπως ξέρετε, θα γίνει συνάντηση το απόγευμα Βενιζέλου Τσίπρα. Εχθές έθεσε ο σύντροφος Αλέξης τις υπογραφές των δύο. Ο Σαμαράς είπε όχι. Ο Βενιζέλος το σκέφτεται ακόμα, δεν έχει δώσει καθαρή απάντηση. Θα τη δώσει το απόγευμα. Αλλά οι διεργασίες, οι υπόγειες από κάτω συνεχίζονται. Έχετε καλέσει το ΠΑΣΟΚ. Παρακαλώ, περιμένετε. You have reached ΠΑΣΟΚ. Please hold. Γραφείο Πρόεδρου. Ναι, καλημέρα σας. Γραφείο Πρόεδρου Πασόκ. Καλημέρα. Τηλεφωνώ από το ΚΕΠ Συντάγματος. Αριστομένης Βούρβερης λέγομαι. Τι κάνουμε? Καλά, εσείς? Καλά, μια χαρά. Τηλεφωνώ για κάποια έξτρα στοιχεία. Έχω μια εντολή για ένα γνήσιο υπογραφής του Προέδρου. Ναι. Και ήθελα να μου δώσετε κάποια. Είναι και ο Πρόεδρος. Θέλω κάποια στοιχεία. Όχι, δεν είναι αυτή τη στιγμή. Ωραία, εδώ. Αν μπορείτε να βοηθήσετε. Είναι Ευάγγελος Βενιζέλος του. Τι είδους. Μου είπανε για ένα γνήσιο της υπογραφής. Να τα κάνω από εδώ για να έρθω να υπογράψει ο πρόεδρος εκεί για να μην έρχεται εδώ. Ποιος σας το είπε? Μια εντολή από γραφείο πρόεδρου έχω, βλέπω μπροστά. Δεν μου το είπε, εμένα μου το είπε προϊστάμενος. Αλλά μου είπα να ζητήσω τα έξτρα στοιχεία, τα παραπάνω. Ευάγγελος Βενιζέλος του. Βασιλείου. Και της. Ελισάβετ. Φαντάζομαι στοιχεία ταυτότητας δεν τα έχετε εσείς, θα μου τα δώσετε από κοντά, έτσι. Να. Okay. Πρέπει να συμπληρώσω τη φόρμα γι' αυτό για να γίνει το γνήσιο της υπογραφής από εδώ, έτσι ώστε να. Ποιος ζητά θεώρηση το γνήσιο της υπογραφής? Τώρα εμένα ο προϊστάμενος μου το είπε να σας πω, από το γραφείο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Μου είπανε και μου που ο προϊστάμενος πάρει να μάθει τα παραπάνω στοιχεία. Μου είπαν, λέει, το θέλουν επιγόντως σήμερα για ένα γνήσιο υπογραφής του κ. Βενιζέλου να το προσκομίσει το απόγευμα σε μια συνάντηση. Δεν ξέρω. Τι ώρα θα έρθει ο κ. Βενιζέλος να συμπληρώσουμε τη φόρμα? Θα έρθει σε λίγο. Δώστε μου ένα τηλέφωνο να σας καλέσω. Ναι, με. 697. Ναι. 350. Θα το χρειαστεί, μου είπαν, για είσοδο σε κάποια κυβέρνηση, να μετάσχει σε κάποια κυβέρνηση, κάτι τέτοιο, ένα γνήσιο υπογραφής, λέει, να έχει θεωρημένο. Εμείς το φτιάχνουμε. Οπότε να έρθω να υπογράψω και ο κ. Βενιζέλος να μου δώσετε τα έξτρα στοιχεία. Σε κανένα μισάωρο θα μου πάρετε εσείς, πώς? Για ξαναπείτε αυτό που είπατε, γιατί δεν κατάλαβα. Μου είπαν ότι θέλουν ένα γνήσιο υπογραφής για να το προσκομίσει το απόγευμα σε μια συνάντηση ο κ. Βενιζέλος. Για τη συμμετοχή σε κάποια κυβέρνηση, μου είπανε. Δεν κατάλαβα. Αυτό δεν μου το είπατε πριν όμως, όταν σας ρωτούσα ποιος σας ζήτησε. Εμένα μου το είπε ο προϊστάμενος. Ναι, αλλά αυτό δεν μου το αναφέρατε. Τώρα δεν ξέρω τι συνομιλία είχατε εσείς με τον προϊστάμενο. Δηλαδή δεν είχα εγώ κάποια συνομιλία με τον προϊστάμενο. Κάποιο γραφείο, δεν ξέρω. Μάλιστα. Και μου είπαν αυτό, λέει, δεν ξέρω τώρα, κάτι συζητάνε, λέει, αλήθεια δηλαδή είναι αυτό για την κυβέρνηση, για να μπει με τον κύριο Τσίπρα? Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό, δεν νομίζω όμως ότι είναι κάτι τέτοιο. Γιατί ακούω και εγώ από τα κανάλια που λέει για κάτι υπογραφές ο κύριος Τσίπρας, μήπως γι' αυτό το λόγο είναι. Δεν το πιστεύω, κύριε. Μάλιστα. Εντάξει. Okay, οπότε να περιμένω τηλεφωνάκι να περάσω από εκεί. Δεν χρειάζεται να περάσετε. Ό,τι θέλει να υπογράψει, το υπογράφει ο ίδιος. Μα χρειάζεται, λέει, ένα γνήσιο υπογραφής για εκείνο που είχε υπογράψει. Δεν χρειάζεται γνήσιο υπογραφής. Για εκείνο που είχαν υπογράψει στην Ευρώπη, που έκανε εκείνη την προδοσία της χώρας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ, κύριε. Όχι, δεν σας λέει κάτι αυτό. Γεια σας. Μα προδοσία της χώρας τώρα. Ξεφύγαμε. Το γνήσιο της υπογραφής. Έχει ζητήσει ο Αλέξης το γνήσιο της υπογραφής, γιατί είναι δεδομένο θα πάρει και την επιστολή, τη νέα από το Βενιζέλο. Οπότε πρέπει να ξέρουμε ποιος το έχει υπογράψει. Είναι τυπικές διαδικασίες στη γραφειοκρατία της πολιτικής, στην οποία έχουμε μπλέξει χάνοντας όλα τα υπόλοιπα, τα ωραία της πολιτικής. Έλα, Αποστολή. Έλα, καλέ, πού είσαι? Εδώ είμαι. Θέλω να μιλήσουμε λίγο διαφορετικά. Πώς? Για το κουκουέ. Πώς θα μιλήσουμε διαφορετικά για το κουκουέ? Εγώ ψήφιζα μια ζωή κουκουέ. Την Κυριακή ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ. Άνα θα δεις να χάνεσαι. Πασόκα γύρισε και εσύ, Μαρή. Όχι, δεν πρόκειται να γίνω εγώ Πασόκ. Θέλω να σου πω κάτι. Α. Αφήστε το δρεπάνι, πιάστε το σφυρί, σπάστε το τσιμέντο από το μυαλό, από τα αυτιά, από τα μάτια, από το στόμα. Πιστεύω ότι. Και το δρεπάνι χρήσιμο είναι, δε. Καμιά φορά. Περνάει ευκαιρία. Χρειάζεται καμιά δρεπανιά να κλαδέψουμε τις ιδέες μας και φυτρώσουν καινούργιες. Ακούστε, σου λέω. Είναι η ευκαιρία μας ηλίθιοι. Πες τους, σαν τον Πογιόπουλο. Εγώ για άλλο σε πειρά. Πες μου, φίλε μου, πες μου. Μπαίνει στη βολή ο Θανάσης ο Μπούρας. Μπαίνει, το είδα, το είδα. Ο δικός μας ο άνθρωπος. Ο ένας από εμάς. Ναι. Ο Θανάσης ο Μπούρας. Νιώθω ένας από εσάς και θα συνεχίσω να είμαι πάλι το ίδιο. Ο ίδιος, ο φίλος σας, ο Θανάσης ο Μπούρας. Έτσι, έτσι. Έτσι, είμαι πολύ χαρούμενο, Αποστόλη. Φιλάκια. Σας το κρατάω, σας το κρατάω που δεν βάζετε το Χριστάκι τον παπουτσί και το Χριστάκι τον πρωτόπαπα. Καλά να πάθει, γιατί είναι αγνώμονας. Αλλά άκουσε να εξηγηθούμε, Χρήστο παπουτσί. Αποδεικνύεσαι αγνώμων. Ναι, είναι. Ότι ο λαός είναι αγνώμονας. Είναι και ο λαός, ναι, το λαός. Αλλά και ο Χριστάκης θα πρέπει να ντρέπεται. Αγόρι μου, εχθές με συγκίνησες. Δεν ήθελα, γιατί? Τι μου θύμισε, ρε φίλε, είδα τον Μποστάνη εκεί στο Sky μπροστά με τις ντομάτες. Τι μου θύμισε, ρε αγόρι μου, να σε έχει ο Θεός καλά. Ποιο Μποστάνη, τι έκανα? Εχθές σε κάποιο κανάλι σε είδα που κοροϊδεύε στο Τζίπρα και με στον Μποστάνη εκεί μπροστά στο Sky. Πού το είδες? Κάπου το είδα, δεν θυμάμαι τώρα που, γιατί κάνω ζάπινγκ. Άμα βλέπω Πασόκ Νέα Δημοκρατία, τα αλλάζω, δεν κάθομαι. Μαλακία, δεν αντέχω άλλο τη μαλακία στην ηλικία μου. Να σου πω κάτι. Έλα. Μόνο που δεν πρόσεξα, τι είχε φωτογραφία. Μπροστά τον κουβέλι, ποιο είχε φωτογραφία? Τον Αλαβάνο. Τον Αλαβάνο είχες? Ναι. Όπω ρε, με συγκίνησε. Κοίτα, αυτό το βιντεάκι θα το ανεβάσω και στο ελληνοφρένια.net τώρα. Ναι. Πρόσεξε την ατάκα του Τσίπρα που του λέω, Αλέξη, εύχομαι αυτοδυναμία. Αλαζονία από τότε, έτσι. Που λέει, είναι σίγουρη. Είσαι προφήτης, μεγάλε. Είσαι προφήτης. Εγώ είμαι προφήτης, αλλά και ο άλλος αλαζόν. Αλαζόν. Έλα, γόρι μου. Λίγο πιο δυνατά, μάνα μου. Έλα αγάπη μου, ωραία. Σε ραδιοταξί είσαι? Εγώ είμαι ο Παρτουζίστας είμαι, ναι. Λίγο πιο δυνατά άμα θες. Έτερος για εγάλεο. Μ' ακούς? Έτερος για εγάλεο. Λαμβάνει? Ο Ραγκούσης λαμβάνει. Γιατί δεν το ψηφίσατε τον κύριο Ραγκούση? Για το καλό σας το έκανε. Τώρα μου πεις αυτός πήγε να σας ανοίξει το επάγγελμα και εσείς το ανοίξατε τον... τέλος πάντων. Το Λάκκο. Ο καθένας κάτι άνοιξε. Απόστολε, καλημέρα. Γεια χαρά. Ήθελα να απευθυνθώ σήμερα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και να του πω ότι με τη στάση που τήρησε τα δύο αυτά χρόνια περιήγαγε το θεσμό της Προεδρίας της Δημοκρατίας σε πλήρη ανυποληψία. Μην το πείτε προδότη όμως. Και τούτο γιατί διατήρησε μια κυβέρνηση 13% ενώ ήταν έκδηλο και πασιφανές ότι υπήρχε αναντιστοιχία λαϊκής βούλησης και κυβέρνησης. Άρα συνέβαλε και εκείνος μαζί με τους άσχετους, ανερμάτιστους, ανάργητους και διεφθαρμένους πολιτικούς στην εξαθλίωση του λαού και στην καταστροφή της χώρας και στο οσονούπο ξεπούλημά της. Επέλεσαν δηλαδή το αδίκημα της εθνικής προδοσίας, γι' αυτό και πρέπει να δικαστούν. Στη συνείδηση δε του λαού είναι και εκείνος υπεύθυνος. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Η ταινία που δίνεται στην εφημερίδα έχει τίποτα καλό με την Εύα Μέντες και τα λοιπά? Γιατί τώρα που βγήκε η Χρυσή Αυγή και τα κόψατε στον τοκάναλα, να έχουμε βλέπουμε τίποτα. Συγγνώμη, αυτά τα χρυσαυγητάκια εκεί. Τι? Αυτά τα χρυσαυγητάκια. Πακιστανούς δεν θέλουν. Καθιστούς δημοσιογράφους δεν θέλουν. Τσόντες δεν θέλουν. Τι θέλουν πια, με τι τη βρίσκουν? Έλαντε, έλαντε. Και εγώ αυτό αναρωτιέμαι. Μόνο με το ξύλο του σηκώνεται, τίποτα άλλο? Κατά τα άλλα πάει σύννεφο. Ούτε με τσόντα. Ούτε με τσόντα. Ότι έχουν φαντασία και οργιάζει. Τι σκέφτονται για να γίνει, αφού δεν βλέπει την τσόντα και δεν τη θέλουν? Έλαντε. Βάζουν τη σβάστικα απέναντι, τη βάζουν σουτιέν και γίνονται. Έτσι τη βρίσκουν, φαίνεται αυτή. Έτσι τη βρίσκουν. Σωθήκαμε από την ακυβερνησία. Μας έσωσε το Πασόκ. Λοιπόν, το Πασόκ κυβέρνηση μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και τη Χρυσή Αυγή. Και το μόνο που ζητάει ο Μιχαλολιάκος είναι ένα εγέρθητη όταν θα μπαίνει. Και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και του Μετανάστη. Του Πολίτη ή του Χρυσαυγήτη? Του Χρυσαυγήτη και του Μετανάστη. Δεν ζητάει τίποτα. Ότι ζητάει προστασία για τον Μετανάστη, ναι. Καλά και καλά όλα αυτά. Τι σχέση έχουν οι ιδέες Πασόκ, Νουδού και Χρυσής Αυγής? Πού μπορούν να βρουν κοινούς τόπους, πες μου. Προλαβαίνουμε σε δύο ώρες να τα πούμε, να βρούμε. Και σε ένα λεπτό, μην ανησυχείς. Παντού. Παντού συμπλέουνε. Εκτός από ένα Μα τι δουλειά έχουν οι φασίστες, οι ναζιστές με τους φασίστες τους σοσιαλιστές, ας πούμε. Ναι, ένα εθνικό τους χωρίζει μόνο. Ό,τι κάναμε ως τώρα και ό,τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα καθοδηγείται από ένα και μόνο κριτήριο. Να πάνε τα πράγματα εκτός ευρώ και Ευρώπης. Να πάνε τα πράγματα προς το χειρότερο για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Μια χαρά. Καλά το έχεις πάει μέχρι τώρα. Από εδώ και πέρα συνεχίσουμε το χειρότερο για τους Ελληνίδες και τις Έλληνες. Ένα μήνυμα ακροατή. Η ρητορική της δεξιάς στις τελευταίες ημέρες είναι μεταπολεμικού, μετεμφυλιακού χαρακτήρα. Το μίσος και η επιθετικότητα απέναντι στην αριστερά. Ειλικρινά με αφήνει άναυδο Νίκος. Σήμερα το, έχει δίκιο. Σήμερα το βράδυ έχουμε, ενώ δεν ισχύει το ίδιο την αριστερά, αυτό είναι το θέμα, δηλαδή υπάρχει μια αγωνία με το που έγινε ροζ το 1/5 του χάρτη, αμέσως ταρακουνήθηκαν και ξύπνησαν οι παλιές, ποιες παλιές, μνήμες και αντιδράσεις κυρίως. Στο απόγευμα έχουμε τη συνάντηση Βενιζέλου Τσίπρα. Είναι μια συνάντηση για να έχουμε εντολή και σχηματισμό κυβέρνησης. Ο κύριος Τσίπρας ας περιμένει τη συνάντηση που θα έχουμε αύριο. Του λέμε από τώρα πως θα είναι μια συνάντηση εκτός ευρώ και Ευρώπης. Θα είναι μια συνάντηση με το βλέμμα στραμμένο στις επόμενες εκλογές. Θα είναι μια συνάντηση για το γήπεδο. Θα είναι μια συνάντηση στο όνομα παραταξιακών ή κομματικών σκοπιμοτήτων. Θα είναι μια συνάντηση που βλάπτει την πατρίδα, την οικονομία και τελικά τους πιο αδύνατους. Πέντε αλήθειες από τον Ευάγγελο Βενιζέλο για τη σημερινή συνάντηση. Αυτό ακριβώς θα είναι η συνάντηση. Η κυρία Μπατζελή. Κυρία Μπατζελή δεν ξέρω αν έχει εκλεγεί, αλλά ήταν στέλεχος του Πασόκ από τα πολύ καλά εκεί στη Φθιώτιδα και σε όλη την Ελλάδα, το θυμόμαστε όλοι. Έχει βάλει τη σφραγίδα της ανεξίτηλη με το έργο της και τις δράσεις της. Έκανε χτες στην ΕΤ, έκανε μια διαπίστωση και μια ομολογία για το πώς το Πασόκ λειτουργήσε όλα αυτά τα χρόνια. Τι ακριβώς ήθελε να προστατέψει. Θα μου επιτρέψετε να απαντήσω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουμε λοιπόν το θέμα του δανεισμού αυτής της χώρας, η οποία δυστυχώς, χωρίς να πάρουμε δάνειο από άλλους, από τους γείτονές μας, από τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, δεν μπορούμε να επιβιώσουμε για το επόμενο χρονικό διάστημα. Και τι έκανε το ΠΑΣΟΚ? Το ΠΑΣΟΚ μάζεψε όλα τα χρέη που είχε η χώρα στους τραπεζίτες, στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και τα μάζεψε όλα στην Ευρώπη. Και τα χρωστάμε τώρα, πέστε το, στους Ευρωπαίους γειτονές μας. Ή αλλιώς, έτσι σώσαμε τις τράπεζες, θα μπορούσε να είναι όλο αυτό που έγινε. Το είχαμε καταλάβει, το Πασόκ αυτό ακριβώς έκανε και το έκανε πάρα πολύ καλά. Είναι το μόνο καλό που προσέφερε, όχι σε αυτόν τον τόπο, σε όλους τους άλλους τόπους και κυρίως όπου υπάρχουν γραφεία μεγάλα τραπεζών. Αποστολή, εσύ. Ναι. Καλά, δύο χρόνια προσπαθώ να σε πάρω, σε βρήκα. Να σε ρωτήσω. Πού έπαιρνε, σε παίρνει αλλού, μάλλον. Έλα, δεν πειράζει, μίλας λίγο, άκουσε με. Να σου πω, έχω ανοίξει ένα κουρίο και τώρα τόσο καιρό με το κούρεμα, έλεγα πόσο να βάλω το κούρεμα. Το έχω βάλει 10 ευρώ, αλλά έχω τους Πακιστάνους με τα 5. Τι να κάνω. Ρίξτο. Κι άλλο. Όχι, δώσε κι άλλες παροχές. Σαν. Κάνε και νύχι ταυτόχρονα. Και νύχι, ε. Ναι, ή κάνε κούρεμα με ευχάριστο τελείωμα. Το μπικίνι να το βάλω μέσα από τρίχωση. Αλλά είναι αντί. Σε σωστό δρόμο βρίσκεσαι. Αυτό που σου είπα, κούρεμα με ευχάριστο τελείωμα. Εντάξει, άντε και με εγέρθητη. Αυτό θα του λες, αυτό θα του λες. Ωραία, ωραία. Εγέρθητη με 10 ευρώ. Έτσι, 10 ευρώ και το εγέρθητη τσάμπα. Να σου πω τι θα κάνουμε τώρα, αντιπολίτευση, ρε μεγάλε στου αριστερού. Τι είναι αυτά που ακούω, ρε εσύ. Πρώτη φορά σε παίρνω τηλέφωνο. Ποιου αριστερού? Εδώ και τον Τσίπρα τώρα τόση ώρα. Έλα τώρα, μην την μπερδεύουμε τι Τσίπρε με τι Βούρτσε. Εντάξει, να μην πάμε τώρα γραμμή του Περισσού, ντε και καλά. Τι να πάμε τώρα, ξέρει αναγκαστικά. Ναι, αφήστε, αφήστε. Εγώ δεν θέλω, αλλά μου βάζει εκείνο ο Θήμιο του Σφυροδρέπανο στο λαιμό. Δεν μου λες, στο χαστρό σου δεν κολλάει το κουκουέ με τίποτα. Δεν μπαίνει, δεν χωράει εκεί. Πού να χωρέσει, όχι. Πού δεν χωράει, δεν το, γιατί δεν το βάζει μέσα να το στοχεύσει και λίγο. Κάτσε να έρθει τα πράγματα, μην ανησυχείς. Εμείς έτσι κι αλλιώς πάντα κριτική κάναμε στις εξουσίες. Να σου κάνω μια ερώτηση. Άκουσες να λέμε για τον Τσίπρα πριν, sorry. Όχι για τον Τσίπρα, τίποτα. Να σου κάνω μια ερώτηση. Τώρα που ήρθε τα πράγματα. Πού λίγο, τον έσαι όλα του Σαμαρά και των ομοίων του. Πιστεύει ότι διαφέρει πολύ από το όχι σε όλα τη παπαρίτα. Όχι, καλέ, το ίδιο και το αυτό. Ο κουράσαμε πάλι. Τι θες? Τίποτα δεν γίνεται. Μπήκε ένας μέσα και του λέω για νύχη και μου λέει εγώ γυναίκα. Νύχη, παιδί μου, πάει, το αφήσαμε τον νύχη πίσω. Εκτόνωση, πες το, εκτόνωση. Χαρούμενο το λίωμα. Πες τίποτα άλλο, άλλη λύση. Κούρευα με happy ending. Να βάλουμε πολιτικά μέσα. Πού μέσα να βάλεις πολιτικά? Στο κουρίο. Στο τσιμπούκι θα βάλεις πολιτικό μέσα. Λες. Κάντο να πάει στο διάλογο να τελειώνει. Να τον έχω. Μια χαρά θα βγατήσει πελατεία. Να λούζει τώρα που είναι άνεργοι πολλοί, δεν θα θέλουν ένα μισθό. Τι να κάνει το λουτήρα. Όχι. Και θα πάει άχρηστο ο λουτήρα για να δώσει εσύ θέση εργασία. Από το να είσαι άνεργο καλύτερο είναι. Είναι κρίμα τώρα. Έλα καημένε τώρα που έγινε καλπρουιστή. Δεν βγάζει τα δικά σου, θε να πάρει κι άλλο. Μπρος. Έλα, Απόστολε. Έλα. Καλά είσαι, παιδί μου, χρόνια πολλά. Γιατί? Και το Πάσχα. Α, ναι, ναι. Δεν τα έχουμε πει, Χριστός Ανέστη. Καλά κάνετε, καλά. Το Χριστουγέννων τα είπαμε. Καλή χρονιά. Ναι, ναι. Καλή χρονιά. Καλό Φώτων, καλό Αγιανιού. Για... Καλό Αγίου Αθανασίου. Τι γίνεται? Έχουν περάσει από τότε γιορτές. Τι γίνεται, αγόρι μου, τώρα? Λυσάνε και λένε για τη Χρυσή Αυγή. Γιατί? Τι τους πειράζει η Χρυσή Αυγή? Ζηλεύουνε που δεν μπορούν να πετύχουν τέτοιο σώμα και τέτοιο κούρεμα. Ακούστε, σου λέω. Τι? Η Χρυσή Αυγή κάνει έργο, αγόρι μου. Τι έργο? Θα δεν το ξέρεις, ταΐζει 250.000 οικογένειες. Τι τους ταΐζει, εντός τυρα Πακιστανών? Αν σας δίνουν τίποτα κοκορέτσια, μην τα τρώτε. Λοιπόν, χωρίς το Χρυσάκι Παπουτσί, χωρίς το Γερουλάνο, από Θεσσαλονίκη πέρα. Αχλάν. Αχλάν, ουασλάν, ένα, Ιουνάν. Όχι μόνο η Άννα, έγινε Πασόκ Πλάς, δεν ήθελε, έγινε Λάιτ. Τι είπε, όχι Πλάς, έγινε Πασόκ Κλάς. Κλάς, με κάπα, όχι με πει, Κλάς. Έχω μεγάλη θλίψη που λες, απογοήτευση μεγάλη, στεναχώρια. Χάσαμε ένα μεγάλο πολιτικό, ρε συμφιλέ. Αποχώρησε από την πολιτική ο Κώστας Ευρυπιώτης, ρε. Τι? Ναι, δεν ξανασχολείται με την πολιτική. Πότε ασχολιόταν? Ξέρω και εγώ τι να σου πω. Έκανε δήλωση. Α, ναι. Μεγάλη από. Τι να σου πω, από. Αλλά αυτό είναι χειρότερο από τον Μπάγκαλο. Αυτό είναι χειρότερο από τον Μπάγκαλο. Αυτό είναι χειρότερο, ναι, ναι. Τι να πει, τι να πει. Ο ηθοποιός. Ναι. Μη σου πω όμως και το άλλο τώρα που ήμουν. Είναι κι άλλο. Εκεί στην Καρδίτσα που ήμουν τώρα. Τι? Ψηφίζουν οι γριές, λέει Χρυσή Αυγή, λέει να κουπανίσουμε, λέει. Εντάξει, αυτό δεν είναι κακό, λέει. Δεν είναι κακό, αλλά ναι. Πείτε στη γριά ότι αν θες να σε χρυσαυγείτης αμορικολόγρια, ναι. Να κάνεις και το μαλλί του χρυσαυγείτη. Ναι, ναι. Να δω που θα πάνε όλοι οι κότσοι. Όχι, μετά το μετά. Όχι, να δω. Όταν τους είδα στην τηλεόραση μετά με εξειδισμένα κεφάλια, αυτούς ψηφίσαμε, λένε. Σκέψου τις γριές να κάνουν τον κομμάτι στο χωριό. Ναι, ναι. Να ελέγχουν την περιοχή. Ναι, καλά, εντάξει. Να μην τολμάει ένα Πακιστανός να σου λατσάρει μέσα. Έτσι πως έχουν και τα βυζιά αυτά τα μεγάλα. Γριές και κρύβουν διάφορα μέσα. Ναι. Το τι γκλόπ, το τι σιδερογροθιά θα κρύβουν μέσα στα βυζιά, δεν λέγεται. Δεν μπορεί να. Θα βγάζει πράγμα η γριά που δεν το πιστεύει από εκεί που βγήκε. Δεν μπορεί να το ελέγξει και κανένα τώρα. Τις γριές, πού αν τις ελέγξει. Μπορεί να μα κόψουν τον κότσο και κάνουν το κεφάλι γουλί όπως οι χρυσαυγίτες. Μόνο εκεί μπορεί να την υποψιάσει τη γριά. Έχουν και τη μαγκούρα, δεν του λέει κανεί τίποτα. Τις έχουν ικανές να την έχουν στιλέτο στην άκρη τη μαγκούρα. Φόβος και τρόμος ήταν οι γριές. Ναι. Θα περνάς από μπροστά και θα ακούς τη γριά να σου λέει γέρθητη. Ο Χάρης μήνυμα. Καλύτερα ένα βέβαιο κάτι από ένα σίγουρο τίποτα. Αυτό δεν είπε ο λαός Θήμιο. Δεν ξέρω αν είπε αυτό ο λαός. Αν όμως είχα κι εγώ μεταξύ αυτών των δύο και μόνο να διαλέξω, εννοείται καλύτερα ένα βέβαιο κάτι από ένα σίγουρο τίποτα. Δεν το συζητάμε. Το ζήτημα είναι αν μόνο αυτό το δίλημα είχε ο κόσμος γενικότερα ή είχε και άλλα διλήμματα. Αλλά ας μην το χάσουμε. Είναι πολύ εύκολο να χάθουμε αυτές τις μέρες. Το παρακολουθείτε κι εσείς. Εδώ τελειώσαμε. Τα υπόλοιπα αύριο. Σε λίγο Γιάννης Παπαδόπουλος, Κεντρικό Μαγκαζίνο. Ο λαός μας αποχαιρετά. Ρε, εσύ ξέχασα να σε ρωτήσω πριν. Τι? Τώρα που βγήκε η Χρυσή Αυγή και θα διώξουν τους μετανάστες, δεν πιστεύω να διώξουν και τους Ρωσίδες. Να τις διώξουν τις πουτάνες, δεν βλέπεις τι μας κολλάνε. Μακάρι, γι' αυτό βγήκε η Χρυσή Αυγή. Τι νομίζεις, ήταν τυχαίο το θεματάκι με το AIDS? Έχουμε δικές μας, γιατί δεν έχουμε δικές μας. Θα βγάλουμε, μην ανησυχείς, τώρα με την ανεργία που φουντώνει. Καλά, καλά. Μια χαρά θα βγουν οι δικές μας. Θα δεις την κερασπασία από τον τρίτο. Σου έχω εμπιστοσύνη. Αναμένω τις Ελληνίδες. Αν δεις κίνηση στο ασανσέρ, η κερασπασία τους περιμένει. Αδερφέ Αποστόλη, γεια σου. Σε καλό δρόμο είμαστε, φίλοι μου. Άκουσε με. Ποιο καλό δρόμο, καλέ. Τα μας έχουν πρίξει. Ανησυχεί το χρηματιστήριο. Ανησυχεί το ΔΝΤ. Ανησυχεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Ανησυχεί το Βερολίνο. Ανησυχεί η Ουάσιγκτον. Ανησυχεί η Σάρα και η Μάρα. Εγώ ξέρω ότι όταν ανησυχεί. Για τους Έλληνες κανείς. Οι Έλληνες δεν ανησυχούν. Δεν ξέρουν για το αύριο τους. Αποστόλη μου, όταν ανησυχεί ο Νταβατζής, σε καλό δρόμο είναι η πουτάνα. Άρα σε καλό δρόμο βαδίζουμε, φίλε μου. Έλα, Αποστολή. Έλα. Είμαι συγκλονισμένος. Γιατί τι έγινε? Άκου να δει τι έγινε. Αυτός που σε πήρε χθες και τον έβγαλε σήμερα στον αέρα που σου λέει για το Βενιζέλο, που έπρεπε να σκεφτεί τον τύπο που αυτοκτόνησε στο Σύνταγμα, ναι. Τον κύριο που αυτοκτόνησε στο Σύνταγμα, είναι 99% ο Γουναράς, φίλε, και έχει γίνει κρυφοακροατή σου. Παρατήρησε το. Ελληνοφρένεια! Ναι, ίδια. Αποστέλει εσύ! Τούτος. Λοιπόν, ο Βενιζέλος πάει στο Σύνταγμα, ο αλήτης, και δεν στρέπεται λίγο για τον άνθρωπο που αυτοκτόνησε εκεί. Θα ήθελα να βάλω κάποια σποτ στο ραδιόφωνο σας. Έλα ρε, πού είσαι ρε. Γαμώ το φελέκι μου, γαμώ. Όχι αυτό που έχει στάει, γενικώς. Τον χαίρετο το γιο μου συνέχεια, κάθε μέρα. Γιατί τι έκανε, τι ψήφισε? Ωραία, Ανταρσία ψηφίζει, αλλά παίρνει σας μέσω του ίντερνετ, σας βρίζει συνέχεια. Μας βρίζει. Κομματόσκυλακι. Α, τον πίνε. Κολόπεδο, του λέω ρε τον Αποστόλη, καλά, λέω, ο Καλαμούτσης είναι κομματόσκυλο. Ο Αποστόλης, του λέω, ο Αποστόλης είναι ανάρχα. Εμένα, ρε. Ο Αποστόλης το παίζει κομματόσκυλο για να πάρει αύξηση. Και επειδή είναι pop, πουλάει. Ναι, γιατί το κάνεις αυτό? Τα έλαβες στο κολόπεδο. Να τα αφαλοκόψεις έπρεπε αυτά από μικρά. Τι ψήφισε? Ανταρσία. Ού να χαθεί να χάνεται. Εσύ τι ψήφισες? Τίπρα. Μπράβο. Δεν γουστάρω τώρα τελευταία το Κουκουέ που δεν λέει, δεν μιλάει για κυβέρνηση. Δηλαδή τι είναι, ένα κόμμα συνδικάτο μόνο για απεργίες? Πάμε είναι. Δεν λέγεται Κουκουέ, να λέγεται το κόμμα Πάμε. Εσύ ξέρεις τι λέγανε χθες τα ξένα δημοσιογραφικά φακτόρια για το ΣΥΡΙΖΑ, το άκουσες? Α, ότι είναι άκρα αριστερά, το άκουσα. Αριστερό. Πιο κωμικό δεν είχε, ακροαριστερός ο ΣΥΡΙΖΑ. Ντράπηκα να πούν νέο Πασόκ. Αυτοί μάλλον ξέρεις από πού το πήραν αυτό. Επειδή λέγανε εδώ οι μαλάκες, πετάνε γιαούρτια, πετάνε νεράτια, σου λέει αυτοί είναι ακροαριστεροί. Ε, μαλάκες οι ακροαριστεροί, πετάνε σφαίρες. Ήταν στη Βουλή ότι κάθε πιο εκεί από το Κουκουέ σου λέει είναι άκρα αριστερά. Ναι, ναι, όχι. Δηλαδή τώρα αυτά τα χρυσαυγή το καραφλά, άμα τα δούνε που κάθεται τέρμα αριστερά κάτω, ναι, θα βγάλουν αυτούς αριστερούς. Τόσο πάει. Να σου πω, εσύ είδες τη συνέντευξη του Μιχαλολιάκου χθες? Το Αιγέρθητο τον είδες, τον Αιγέρθητο? Βέβαια το είδα. Oh. Δεν κατάλαβα και δίκιο είχανε. Πώς είναι σούζα οι δημοσιογράφοι τόσα χρόνια στα τσιράκια του κεφαλαίου? Να σου πω κάτι. Στους εγκάθετους των τραπεζών. Να σου πω, ακούς. Στα πιόνια του συστήματος. Άκου να σου πω. Σε ένα φασίστα δεν μπορούν να σηκωθούν όρθιοι? Ή μάλλον σε έναν ακόμα φασίστα δεν μπορούν να σηκωθούν όρθιοι? Να. Σε τόσους φασίστες και τόσους έχουν σηκωθεί. Λέω, γουστάρω τρελά να μπει στη Βουλή. Μπει και τι γουστάρεις να μπει? Θα πέσει πολύ. Βέβαια, προϋπόθεση είναι να γίνει Βουλή. Αχ, δράμα που θα πέσει. Εσύ. Δράμα, κλάμα μεγάλο. Αν δεν συγκροτηθεί η Βουλή, πάμε σε εκλογές και δεν βγεις στις επόμενες. Εκεί να δεις. Ράψαν κοστούμια τα χρυσαυγητάκια. Βέβαια, αυτά επειδή δουλεύουν και μπράβοι τη νύχτα, θα έχουν ένα κοστούμάκι, θα το έχουν. Να σου πω. Εκτός και αν βάλουν τη στολή του μπάτσου κατευθείαν. Ρε, μ' ακούς? Αλλά όχι, ας κρατήσουμε κάποια προσχήματα. Και πριν τις εκλογές το είχα πει ότι πρέπει να γίνει δραστική μείωση στο μισθό Sky και Mega. Πρόσεξε, η Χρυσή Αυγή χωρίς να την παρουσιάζουμε καθόλου πήρε 7%. Οπότε σημαίνει ότι τρέμει και ο Βαγγελάτος και όλοι αυτοί εκεί πέρα δεν κάνουν δουλειά σωστή. Για καπές εκεί πέρα, κανόνισε να τους κόψουν τους μισθούς. Δεν κάνουν δουλειά, τίποτα. Καλά, δεν χρειάζεται να κανονίσω εγώ. Φροντίζουν οι εφοπλιστές από μόνοι τους. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν δουλεύει. Δεν κάνουν αυτοί. Δεν πρέπει να αλλάξουν. Πρέπει να βρουν κάποιους άλλους. Δεν έχουν απόδοση. Στο Sky οι μειώσεις έχουν φτάσει στο 35%. Στο Mega χρωστάνε και αυτοί δεν θυμούνται οπότε. Στο τι, δεν μου λες ο λαφρός να πάρει τον Παναθηναϊκό? Ναι, για εκεί υπάρχουν λεφτά, εντάξει. Για άλλο το ένα, άλλο το άλλο τώρα, μην τα μπερδεύουμε. Δεν έχει να κάνει. Ναι, για εκεί υπάρχουν, φτάνουν. Και για τους Ευαγγελάτους και όλους αυτούς τους μεταγραφές, για τους αυτιάδες φτάνουν. Για το ρεπόρτερ δεν φτάνουν. Εντάξει, έλα, για. Από άλλη τσέπη όμως βγαίνουν. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο, μην τα μπερδεύεις. Άσε που γίνεται για το καλό της εταιρείας να σωθεί. Για πέμπτη φορά, νομίζω. Άντε, για. Έλα, Αποστολή μου. Έλα. Εμείς που θέλαμε να τους κατακρεουγήσουμε και τα δύο μεγάλα κόμματα, ζητάμε χίλια ευχαριστώ στον Νίκο Χατζηνικολάου, σε εσάς όλους που βοηθήσατε τον πόνο του ελληνικού λαού να διαλύσουν αυτά τα δύο κόμματα. Ευχαριστώ πολύ, χίλια ευχαριστώ. Έλα, Αποστολή. Έλα. Έχω έρθει στην Ελλάδα 3 χρόνια. Σκέφτομαι το Σεπτέμβριο να ξαναφύγω. Τι να πω στη Μέρκελ? Τα φιλιά μου. Τα φιλιά μόνο. Τα φιλιά μου και θα σου δώσω και το κλειδί να τις δώσεις όποτε θέλει να έρχεται. Ό,τι και καλά δεν το έχει. Έλα, εντάξει. Έχει τις χώρες, δεν έχει το διαμερίσματό μου. Έχει, έσαι. Για να πω ένα πολιτικό έτσι για το τέλος, για να έχουμε καλή όρεξη. Έλα, γεια. Απευθύνομαι σε όλους τους Έλληνες πολίτες και τους ζητώ να στηρίξουν τους εταίρους, τους δανειστές, τις αγορές, τους κερδοσκόπους, τις πιέσεις, τα συμφέροντα, τις απειλές. Εμείς. μη σεβόμαστε την οποία ετιμιγορία του ελληνικού λαού. Σήμερα όλοι εδώ στο Πασόκ χύσαμε. Σφουγγάρι. Αλλά εμείς έχουμε τον Δράκο. Απευθύνομαι σε όλους τους Έλληνες πολίτες και τους ζητώ να στηρίξουν τον Δράκο.